سورت اعراف یو سل درم آیات دے دو سورت اعراف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين سورة أعراف کے درے مسئلے وے من داغے تفصیل و بیان کرے ہو اوله مسله تسلی پاغه اوس تفسیری واقعات حضرت موسی علیہ الصلات والسلام بیانای چې موسی علیہ السلام زلو نو تنکله او د فرعون متمرد سرکش بادشاہ په دربار کې د الله د توحید پیغام هغه ته رسوله او فرعون خپل نوم ولید او د پلانو می مصعب او د نکونو می ریانو او ریان د یوسف علیہ السلام په زمانه کې بادشاہ او فرعون به ارغه چاته وی چاغه به د مصر بادشاہ وګرځیدو ناغه ته به فرعون وی اصل کې دا خپل نوم او ولید او مصعب او ریان خصوص به چې د مصر بادشاہ شو ناغه ته فرعون وی موسی علیہ السلام واقعا تفسیری بیانې چې موسی علیہ السلام باندې مصائب راغلي او تکالیف راغلي او زلې نو تنکړې د الله په دین کې داغه بیان کړي ثم باسنا من بعده موسی بیا لګلې او موږ پس داغین موسی علیہ السلام بیا آیاتنا په حکم نو خپل باندې فرعون تا او ملئه او داغه وزیرانو تا فظلموا بها نوغ ظلم کو پاغي باندې ظلم کړي او پا معجزو باندې فنظروا غورا كيف كان عاقبه المفسدين سرنګ شو اخيري انجام د فساد کوونکو چاچ فساد کو داغي انجام د تباہي او ګرځیدا هميشه ظالم ظلم کوي او داغي انجام غلط راشي او تباشي اس تفسیر کے ددی وقال موسی و موسی علیہ الصلات والسلام یا فرعون اے فرعون انی رسول من رب العالمین بیشک از استاد ما د طرف د مخلوقات نا حقیق علی الله قول علی الله الا الحق مناسب دی پما باندي حقیق گن معنی کای علماء مفسرین یو د حقیق معنی لایقم پدې خبره حقیق لایقم پدې چنبویم پالا الا الحق مگر مناسب د الله یا حقیق لازم دی په ما باندې علیا لازم دی په ما باندې چنبویم زو پالا الا الحق مگر مناسب د الله یا حریصم پدې خبره حقیق حریصن حریص ایم په دې خبره چې نبویم ز په الله الا الحق مگر مناسب د الله قد جئتکم تاکي رات کړي ما تاسو ته ګوره ارا خبره چې کې نو هغه خبره کو چې هغه مناسب د الله سری نامناسب خبره مکو چې سبا دنیا کې په پریشان هي او اخرت کې په د الله دربار کې پریشان هي مناسب خبره چې ته د الله په صفاتونو کې مخلوق د الله سره برخدار ګرځې نو دا مناسب د الله سره ا کارونه کې ا ویناګان کې چاغه د الله سره مناسب نو قد جئتکم ببینه من ربکم تاکي رات کلمه تاسو ته په دلیل باندې د طرف طرف تاسو نه ما دلیل راولې د الله د طرف نه او چا سره چې دلیلی نو هغه مناسب خبره کوي نامناسب نه کوي قد جئتکم ببینه من ربکم منګم وایو منګ سره د قران دلیل له منګا خبره کو کوم چې الله پیغمبر ویلی دا فارسل ما یا بنی اسرائیل خوشکا الیگا ما سر بنی اسرائیل چې زو ته مسله بیان کما هدا ارسال معنا خوشکول راضی فارز ورسلنا شیاطین علی الکافرین تعزهم عزا پریدی ها را خوشکو من شیطانان پا کافرو او چمباور که یغیل را چمبا ارسال پا مانه را خوشکولو پری خودلو سلام موسیٰ علیہ السلام فیرون بیمانتوی چه ما تا بنی اسرائیل پریدا چه زو تا دا اللہ دین بیان کما فارسل مایا بنی اسرائیل نو خوشکا ما تا بنی اسرائیل چه زو تا دا اللہ دین بیان کما قال فرعون وی فرعون ان كنت جئت بیا ګور دی داسې او زمانه مو چې د الله د کتاب ته خلق نږدې نه راته په فنون او خلق ډوپروتو لکنن بیا غوړ دی او خلقو د الله د کتاب سره تعلق نه ساته زمنګ د جماعت شیخ او بانی شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طاہر رحمه اللہ ډیر دعا تا کوئی آیاو داس انسانو باز خلو کوئی آغا ربانان پا دی حقیقت پوئی ندی ویدوی چه پیغمبر نو او محمد طاہر دین رسول دی او پا گلا دا تا غفلتو تا دور بیوقوفی تا دور جاہلی چته په دې نه پويږي چې ها موږ دا نو وایو چې هغه پیغمبر دی موږ واغه د دې زماني او حق پرس انسانو او هغه موږ زکه یادو چې هغه دین را رسول دی قران را رسول دی د مخلوق ته په دې زمانه کې موږ ته را رسول دی زمنګ مشران او علما او موږ نه ورسودا په ټول دا هغه هغه مهنتو نو چې موږ دا هغه تذکره کو نو دې هغه ها پیغمبر منی دور جاهل دې زمانه او ځان ته خو خيار او د استادانو تایید خو به کې چې د چانه د قران زده کا د چا هغې مسله زده کړه او هغه سره انسانو کو ناغه بته یې ره هغه ساحرینو چې موسی علی السلام ورته دینو خو دو نو فورا هغه سوي آمنتو برب موسی و هارون منګی مان وروړې پرب د موسی هغه موسی علی السلام او هارون علی السلام الله غني چې موږ پاغي مان وروړې دا په پیغمبري منګی مان نه چې موږ هغه الها غنو هغه موږ نو باز خلق چې موږ دا خبره کوو شیخ القرآن نا نور استادان موږ یادو نو به تور تایید یادو دا نه چې هغه پیغمبرانو ځان خبر کا حضور یو سړی جہالت کی رواني قد جئتکم نو دے زمانہ کے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ آغاو ایما مدرسوت لالم خطون میولے گا لخپلہ تلیو ما چمالا لگو اخرا کے زبد اللہ کتاب دے طلباو تخیم تاسو دا فنون خواہے زبا یو ٹیم رازم او زبد اللہ کتاب خیم اغی وینا بیا ما ورته وی هفته کې یو ګنټه راکې وی چې ټیم نشته موږ سره دا دا خلکو کارو لولوی مدارسو لولوی مدرسې وی او د نورو کتابونو د پاره ټیمو وختونه وو ها خدا الله د کتاب د زده کولو د خودلو د پاره ټیم نو هنو هغه ما په 400 مردان دا علاقه کې لګځې منډي پکړی واسته دا پای کې مې زبد الله کتاب خیم یو کال داس ما مردان کې کړي وو بیا په بل کال داسې دې طریقې پیش په خور کې بل په دې طریقه په کراچۍ کې بل په کوټه کې په دې طریقه ما درسونه کړي وو ما د چانه ایواز نو وغسته د الله کتاب مې خلکو ته خوذلو ها نا لزین نو کتاب نو دا هو سي آیا چې مدرسې جوړ کې حفظ کوم چنور سونیشنو آسان ودايو ښه په دې باندې خلک هم راځي او مدرسه حفظ کوم الکه حفظ تکې نقطه د حفظ په مقصد باندې هغه پوهه کې ها ته ته شرکیات خې سره دا غینه بدعات ته خې قران د حفظ سره سره وتا یو یو آیت دو دو آیت ترجمه خایا توحید مسله وتا خایا روړې پوهه کو چې هغه حفظ کې ناغه بده د ضروری مسلو نه خبري اغا نور سونه کی بس حفظو کی آغا پڑکے اولا پسر کی دی یو جماعت اولا آوالے کی ویلتا با مواحد او دا قرآن درس منعی خوا دستا ٹیکا شوا تا دے دا پار آغا تیار کرے ہو چیزا پی کلی یو زفی مدرسے یو زفی جماعتون را قابو کما کتا دا دے دا پارا ہو چی دا اللہ کتاب بدیز دکی مانا او الفاظ دوارا او بیا باغا دے خپلو عوام ہوتا خی محلک بخی مقتدیان ہوتا بخی دکه قران نوم یوازې د الفاظو نه دی، قران نوم د الفاظو د معنا جمعیان دی، د دوالو دی. دا وترم ګړې کار کې چې الفاظ زګړې او په معنا ځان نه پوهه کې نو دا کارو زمنګ د جماعت د بانی او زمنګم دا کار دی چې د الله کتاب مخلوق ته وخیو په معنی پوهه کو په مقصد پوهه کو د الله د کتاب نه خبر شي دا کدینا خبر شو اللہ دا من خبر کی دا خپل کتابنا قالو بی فیرون ان کنت جیت بی آیا کچے کچریت پا دلیل بانی رات لو کپائی ان کنت من سوارقین کچریت دا رشتینونا فالقا ساونوی غردو لخپل امسال را ناگان دا امسال صعبان مبین دا وج دا اخکارا فیزاہیا صعبان و مبین دا وجدہ اخکارا اجدہ دلتا اجدہ ہاوئے سورت اتواہ شلم آیات کم التم تی تعبیر کئی پا اجدہ سرا توہا کیوئے فیضائیہ حیتن تسا سورت نمل کم رازی آو لسمایا فیضائی حیتن تسا ناگان نرے مارو چمنڈے والے شعرہ کم رازی عدلتوی اجدہا اتوا کے نو مار خویو نو کلت اجدہا جوڑی یو کلت نرے مار نا نرے مار تی جوڑی گی پارا حالت کے چدا اللہ پدر بار کے ٹریننگ ورکے صورت نمل او قصص کې ټریننګ ورکړي ولته نری مار جوړیږي او چې کله د الله نه بغیر د دشمن په مقابله کړي او دشمن سره ولاله فرعون سره نو د مقابل په مخ کې ته اجداها مار جوړیږي ها اجداها هغه مار دی خو چې الله او ټریننګ ورکړي نو نری مار دی او آغا ما چه ده دشمن مقابله که ده نو آغا آج ده آده چه ده دشمن پا مقابله که واضعی ما الحمدلله مقابل لخایا او چه ده خپل ملگرو ترمینزه واضعی سمنی ما چلدم در تخیم ده ده خپل ملگری منز که آج ده آیا و دشمن تا نره ماری بیا فائز آیا صعبان مبین ناگان ویده آج ده آخ کارا ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ويخ کلاس پل ناگان دا غلاس تک سپینو دا پارا دا کتن کو چو چابو تا قتل قال الملو من قوم فرعون دلتا مالدارو وی دا قوم فرعون وی مالدارو دا قوم فرعون ان هذا لساحر علیم بشکا دا یقینا دا موسیٰ علیہ السلام خامغا داده جادوگر پویا دلوی جادوگر دے دلتا معتبر ہوئی او صورت شعراء کی براشی سلور دیر سے میاد کی حلتا فرعون ہوئی وی فرعون آچا تا چارچا پیر داغنو تاسو پوئی یقیناً داده جادوگر پویا اول فرعون ہوئی دا جادوگر دے چې دا غسر اوسو چار چا پیر ناسو هغه چغې کړو یا او جو ساحر دی وی ساحر دی هر زمانه کې خو خوشامد واله خلک یې کنه خوشاله لولو لپاره ها خوشاټه دی ها او دا دی جی هاذا صعبان مبین دا د اجدا کارا یرید او یخرجکم من ارضکم غالی چې وباسي تاسو را د خپل ځمکه نه د خپل ملک نه فمازه تعمرو نو په سو حکم کوي تاسو په سو حکم کوي فمازا تامرون پس حکم کوي تاسو دا درس کو نو بیا سره رابطه کو ها درس نه پس دا مختصر درس کوم قسم بیمار یم یریدو ایخرجکم غالی چوباسی تاسو لرا من ارضکم د خپل ځمکې نه دا یو څه دا من ارضکم د خپل ځمکې نه فمازا تامرو نو پس حکم کوي تاسو سم شوره د وستا سو قالو نو فرعونانو ارج واخاو موسی علیہ السلام نه نه کړه دا دیخوا چه زینه کم خوا قالو ارجی واخاو اگورا دالا مقابل کې بیمان و ولال دی د موسی علیہ السلام خلاف صدا پیش کئی اوی ارجی واخاو ارجی واخاو یو مانا دا تمور کدل را اورور ددل را دی بسم سمی گی علا چلگا تمولو ورکی دل تم طالب تم درکی جی روٹے بدلو کو جی لگے پیسے عوض بدل کو تنخواب مقرر کو خیر دے جی کنا دابو کو دا تم او تم دال چی جون نشے یا ارج واخاو د شیخ سے بیو مانا دام دا ارج واخاو روٹے ورک دل را او ضرور سوزی فا و روٹے و مقرر کا دی بتا پر روٹے و پوزی فا خوشا لئی او چه پا تنخواه خوشا لکلی او پر روٹے خوشا لکلی تاغتا حق ویلی شی یا عرج واخاو محلت ورک دل را او رورد دل را جی لوگون دی محلت و لور کا چه سمشا گوره کسامی گننو گوره دابو کو یا عرج واخاو جیل کې واچو دلرا او اور د دلرا خیر دی جیل کې وخه جیل کې واچو دی بخپل سمشي جیل کې باندې غرزه مهلت بدل درکې تاو بدل درکې ایواز بدل مقررې خو غره پدې دباو نشي د الله د دین مقابله کې اسنا نه دا ټول پرې دا او د الله دین هغه ونسا وارسل لګ خورا سپور خورا او چ خورا خپل یار دوست ملګری ته وایا وادا سیز می پکار دی یره سو وخت پاره کړه اسه احسان او کا داو کا خود داسه غلط او خلکو سزونو ته لاس منیسا ځکه دې کې د دین سپکواله راځي او الله به امداد کوي الله دې زموږ ته ټول امداد وکړي وارسل فل مدائن حاشرین اولګا پکلو کې جمع کوونکې خلکو لرا اولګا خلک را جمع کا یا تو کا بکل ساحر علیم رات لبو کی دا تا تا پاریو جادوگر پویا جادوگر پسرا ولوی دے سمیگینا و جا سارتو رال جادوگر فیرون تا ویوی ان لنا لعجرن پیشک منگلبا ساجروی ان کننا نحنو الغالبین کچرت شو منگ زورو ور منگلبا ساجر ملاوشی کم زورو ورشو قالنوی فیرون نعم آو وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ او یقیناً تاسو باید نزدی کرو شون ما سرا ما سرا با دیر خاص شئی ما سرا با دیر نزدی شئی اگورا چمچه گیرد خودی دار چای خوخی دا چه زمان سپاتی کی گی اغا با خودی زمان با مقربین انکه قالو نوی او دا دیر طریقی بیا منگ دور تفسیر کی خیو قالو نوی ای موسیٰ علیہ السلام امان تل کیا یا تو غرزوا و اما ان نکونا نحن الملکین یا بشومنگا غرزون کی گورا عدب پکیو یا ساتے چکم شاگرد کے عدبی اغل اللہ ایمان نصیب کئی اغل اللہ علم نصیب کئی اغل اللہ خزندیگ نصیب کئی عدب پکیو و یا تو غرزوا یا منگ غرزونن خو بیدب دی نوچه بیدب ای اغیر سم اللہ نصیب نکی ا سادی سب څنګه وي سادیا شه راضیا پنده مده بد ذات را بزال چون کامل شود گردن زنه استاد را او سادی بد ذات لا پن مور کوا کله چاغا سمشي نوبیا اغه لکسز دگی نوغه استاد فقریوان کله سچي او مرده پس پويږي هم ما هو دا علم کړي ماده کړي بیا باړمي سادیا شیرازیا پنده مزه بزات را وزا چون کامل شوت گردن زن د استاد را او باځه خلی کی اب ته پوس کی الله دې داغه په نوکرو کې پار یو سیس کی الله علم کې خیر او برکت واچي و اما انکونا نحن الملکین کپلولو دوشی پلولو کارونو شی اغم خپل زی خپل استاد اغه کله یې ری و اما او باځه چې دوا پیسې وینی یا دوا ها ټکی اې دغه وینی س او خدا یا س قدر عزت نو بیا ار س پاتې شي نو الله بیا ذلیل او رسوا کی و اما انکونا نحن الملکین قال نی موسی علی السلام الکو موخو دې د سلیل شکاله چې کله موږ دا پروګرام شروع کړی دی زما تقریبا در شکاله د تدریس شو سلیل شته نږدې او الحمدلله مخ په خپل کار کې روان یو مطمئن یو د خپل استادانو د خپل ملګرو قدر عزت په خن نظر سره ګورو بلکې د خپل شاګردانو ته پوس کو کاری نه کې منګه ته پوس کو مون خیر دی او بعد یو نن د غسی چې هغه ځان ته سوې نو هغه ته بیا مونږ توجه وکړو مونږ یې هغه بیا نورم قال نی موسی علی السلام الکو غرضوي ارسی فلما القو ارکلا چایو غرضولې خپل رسی هم ساګانی سحرو ایون الناس نو سحر کوي په سترګو د خلکو دته وی نظر بندی هغه وکړه واسترهبوهم او ویرولو د ساحرانو لرا او ویرولو د ساحران د خلکو لرا په خپل جادو باندې اغه حافظ ابن کثیر په وینا او یا زره رسی او یا زره امساګانه پاره د پاسه پاره لګولوي او چې کله نور ګرم شي نو هغه پاره بیا حرکت کوي چې نور راوخته د ګرم شو نو هغه داسې حرکت شروع کو نو چې اوشل زره سیزونه په میدان پراته یو هغه معمولی مخزيږي نو ډېر لوی شه ده کنه ده نو دې جادوګرو خلق پدې وایرو چې موږ سره ډېر لوی سحر او جادو ده وجاو بسحر نظیم او راتلو کړ دې په سحر لوی په خپل خیال هیڅ سحر نه خود دې په خیال کې دا ډېر لوی خو چې موسی عليه السلام کله معجزه کار کړه نو هر څه ختم کړ د باطل پرستو واوهینا الی موسی ان القی عصاک او ما حکم کو موسی علیہ الصلوۃ والسلام تا چوغر زواخ پلام سا موسی علیہ السلام شام سا په میدان گزار کړه فایزا یا تلقف ما فیکون ناگان دی ام سا تیر کړه آغا سحر او جادو چدی جوړ کړو د ځان دیکھ دو ترجمه دی یو مقصد دا دې چې کم سحر او جادو کړي او او یا زره امساګانی او یا زره رسې اغه ټول ارس اغه امساد موسی علی السلام راخ کا میدان خالی شه معجزه ونه او یا باز دام وې چې دا امساګانو درسو کې چې کم سحر او جادو نو اغه سحر او جادو ته راخ کا امسا په خپل حال امسا پاتې شو او رسی په خپل حال رسی پاتې شو لقف دته وي چې هغه باندې یو شی خوشوند نو وي سو خوراکې ها او هغه پوسیږي او هغه خوري هغه ته لقف وي خوشوند په ونه وي وایزا بوډا سره له الوا ها سوجي په خړې دا هغه دوالي یو کلب تیرږي پوس خوشوند په ونه وي فایزایا تلقف ما فیکون ناغان دی ام ساتیر کلا چې دی جوړ کړو د ځان نه فوقال حق و بطل ما کانوا یعملون ظاهر شاق حق ظاهر شو او ختم شا چې دی پوی دی جوړ کړو د ځان نه ګورم حق حقی حق کار شو ان الحمدلله په خام کار شو غوس په دی میډیا باندې پنیټونو باندې الحمدلله دا ډېر خراب شیم دی نت سيزونه دا موبایل خو خم دی چې سړی په خپله طریقې استعمالي خلک خبر شو د حق پرستو او د باطل پرستو علماونه خلک خبر شو د حق او د باطل نه او پیجاند فاولبو هنالکا کمزور کلیجو په دغه مقام کې ها باطل پرست وان قلبو صاغرین او ګرځې دې کمزوري ذلیلا اپریوته ساحران سجد کوون کی الله تا چغې کړه آمنا برب العالمین رب موسی و هارون منګ ایمان ورولې پربد مخلوقات چرب د موسی علی السلام دې رب د هارون علی السلام دا ولې یاد کړه موسی او هارون علیه السلام دا به ویلی وکنه آمنا برب العالمین منګ ایمان ورولې پربد مخلوقات و اذا الله هو محکمو خو مونږ ته کاله او خود نو چا مونږ ته او خود موسی علی السلام او هارون علی السلام زکه داغه اغه نمونه علی و خلقو چې د چا نه تا ته توحید او قران ملاو شو داغه نومله اغه اوزلوا اغه مخک بوزا و زما استاد فلانه مونږ که د خپل مشرانو نمونه الو زکه اغه په مونږ احسان کړو مونږ له قران او توحید خود لري نه مونږ کړیر کو نو چې مونږ هغه یادو وې د پیغمبران جوړ کړی دي نه پیغمبر نه مني مونږ شیخ القرآن نور الله مرقدو یادو خپل سازان ناغه ته چا پیغمبر ویلې او حق پر سره او دایو دې زمانه نو دا جاهلان په دین پويږي وګوره موسی علی السلام او هارون علی السلام چې ساحران یاد کړی دي نو هغه رب مني عرب خو هغه الله مانا و یا الله چې موسی علی السلام موږ ته داغه تذکره وکړه موږ هغه استادان چې موږ ته قران خودلو موږ ته توحید خودلو هغه موږ کله یې رولې شو او موږ یادو نو ته زموږ دي استادان علما پیدا کړي به ته یاد وکنه قال وی فرعون آمنتم تاسو ایمان اورو پدو مکه دی اجازه زما تاسو ته تاسو علما اجازه نه کړی اوسم پتا ما ان هذا بشک دا یو تدبیر دی چې کړی تاسو دې دا فلم مدینه ته بخار کې دې لپاره شوبا سي د دې نه اعلی او سیدون کې داغه فسوف تعالی منظر دی په بشي په خپل سزا سزا بدل کما واور کسه وسو مې دا بو حکم دا بو حکم سزا متاور لو قطعنا ایدیکم ا چې کم نقصانونه کوي سزا اله ور کسړیا لو قطعنا خامها کټ بکم لاسونه تاسو خو په تاسو من خلاف نه دل بدل دورو غوسو تا ولو صلیبنکم اجمعین او خامخه په صلیبکم تاسو ټول په سانګو د خجورو کې توسي حق بیان کدا سزا تعالی درکې ها خو موږ حق نه دی بیان کړی وروړه چلو ولکو ها قالو انا الی ربنا منقلبون وی دی بشک موږ خپل رب ته واپس کیدونکي خپل رب ته واپس کیږو سزا ورکا سورت توعا کے براشی یو یا کے فقض مان تقاز انما تقضی بیاز الحیات دنیا توپ دی دنیا کے او کسا چکینو کا بادشاہنو وما تنقیم مننا و تبد نگنی زمنگنا مگر دا چمنگی مان دوڑے پایاتون دخ پل رب ارکلا چرال دلائل منگتا اے زمنگ ربا افرغ علینا راتوی کا پمنگبانی صبر و توفنا مسلمین او بوز من تابدار موحدین سره الله من د موحدین سره دنیا نه بوز من غم سوال کو او توفنا مع الابرار او توفنا مسلمین د نیکانو او د موحدین سره دنیا نه بوزا چې دا غي په صف کې قیامت کې ولار یو الله زمنګ دا غي په نشو قدم روان کا چونکی لفظ ترجمه او بیا سبا زویم که خیر نشال نن سبخ لګ لګ کم کم ویم چرا باندې بیا تکلیف سی وانه چې ځکه دا درې سلور ورځې ما ډېر تکلیف سره وخت تیر کا تبم وا تکلیف ورا تا نو زه ان شاء الله سو گزاره شوې ده نو دی وجه په دې من اکتفا کو نو به